Пасля устаноўчага з'езду БХД, які адбыўся напрыканцы лютага, у Мін'юст былі накіраваныя дакументы на рэгістрацыю партыі. Пасля гэтага заяўнікі і дэлегаты з'езду атрымлівалі званкі, а некаторыя пагрозы з боку адміністрацыі прадпрыемстваў і супрацоўнікаў ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў, каб адмаўляліся ад сваіх подпісаў. Мін'юст урэшце адмовіўся зарэгістраваць БХД, але ў той жа дзень прыпыніў сваё ж рашэнне на няпэўны час. 22 красавіка сустаршыні аргкамітэту БХД абвясцілі Мін'юсту ультыматум з патрабаваннем патлумачыць свае рашэнні. Гаворыць старшыня працоўнай групы аргкамітэту БХД Валерія Чарнаморская. Пасля таго, як адказу з Мін'юста не паступіла ў трохдзённы тэрмін, у суботу 25-га падалі скаргу ў Верховны суд. Ну, мы хочам нарэшце атрымаць гэты адказ і хочам дабіцца ад Мін'юста выканання закону. Канешне, для нас самае галоўнае дабіцца рэгістрацыі партыі. Тым часам сябры БХД дамагліся, каб пракуратура забараніла рэкламу акультызму. Раней менавіта сябры БХД паставілі пытанне аб забароне рэкламы на паслугі калдуноў і астролягаў. Пракуратура задаволіла іхную просьбу і рэкламу забаранілі. Але пасля гэтага ў газетах і на тэлебачанні зноў з'явілася такая рэкляма, але пад іншымі шыльдамі: кшталту «жаночая лінія» альбо «мужчынская консультацыя» і гэтак далей. Сябры БХД звярнуліся ў пракуратуру і зноў дамагліся забароны рэкламы акультызму. Міністэрства гандлю даслала прадпісанне «Камсамольскай правдзе» і газеце «Вабанк», каб тыя перасталі друкаваць закамуфляваную рэкламу астролягаў і варажбітоў, гаворыць Таццяна Шамбалава. Беларускі хрысціянскія дэмакраты бачаць небяспеку ў астролагах, гадателях, варажбітах, таму што чалавек шукае дапамогі ў нейкім цяжкім выпадку, ў нейкай цяжкой сітуацыі. І ён звяртаецца да гэтых людзей, але дапамогі яму гэта не дае сапраўднай. Гэта не вызваляе яго ад гэтых хваробаў, праблемаў і гэтак далей. Пра што сведчыць таксама статыстыка псіхолагаў, што пагаршаецца псіхалагічны стан людзей таксама пасля звароту да ўсіх гэтых варажбітоў. Цягам апошніх дзён у 30 гарадах Беларусі сябры БХД ладзілі пяцідзённую кампанію «Наш адказ на крызіс», збіралі сродкі і адзення для жабраку, раздавалі харчы беспрытульным, збіралі подпісы з патрабаваннем вырашэння эканамічных пытанняў. За флэшмоб на Камароўскім рынку 25 сакавіка былі затрыманыя 3 чалавекі. Маладыя людзі раздавалі насенне морквы. Такім чынам яны раілі мінчукам садзіць моркву, каб было што есці падчас крызісу. Завтра, 30 красавіка, яны наведаюць міліцыю, каб ім вярнулі забранае ў іх насенне.